Hoofdstuk 35 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne, hoofdstuk 35, de Crosszee. De richting van de Nautilus was niet veranderd. Wij moesten voor het ogenblik dus alle hoop laten varen om naar enige Europese zee terug te keren. Kapitein Nemo bleef de koers naar het zuiden richten. Waar voerde hij ons heen? Ik kon het mij niet voorstellen. Die dag doorkliefde de Nautilus een zonderling gedeelte van de Atlantische Oceaan. Iedereen kent het bestaan van de warme stroom, die onder de naam van golfstroom bekend is. Nadat hij de Golf van Mexico onder langs de Kaap Sable verlaten heeft, richt hij zich rechtstreeks naar Spitsbergen. Doch op ongeveer 44 graden noorderbreedte, even nadat hij de Golf van Mexico heeft verlaten, verdeelt hij zich in twee takken. De voornaamste richt zich naar de kusten van IJsland en Noorwegen, terwijl de andere op de hoogte der Azorische eilanden zuidwaarts stroomt en daarna tegen de Afrikaanse kust stuitende een ovaal beschrijft en naar de Antillen terugkeert. Deze tweede tak van de warme stroom gaat dus met zijn golven om een koud, bijna stilstaat en onbeweeglijk gedeelte van de oceaan, dat men de Crosszee noemt. Het is een meer in het midden van de oceaan, om welk het water van de grote stroom in niet minder dan 3 jaar heen loopt. De Crosszee bedekt, om zo te zeggen, het land dat door de oceaan is verzwolgen. Sommige schrijvers hebben zelfs beweerd dat het zeegas, het welke deze zee in grote menigte ronddrijft, van de weide van dit vroegere vasteland afkomstig is. Waarschijnlijk echter is dit zeegas en wier afkomstig van de kusten van Europa en Amerika en wordt door de golfstroom tot op deze hoogte meegesleept. Dit was een van de redenen die Columbus deden geloven aan het bestaan van een nieuwe wereld. Toen de schepen van deze koene zeevaarder in de Crosszee kwamen, hadden zij werk om door dit gras heen te komen, omdat het tot grote ontsteltenis van de equipage hun vaart tegenhield. Ze besteden zelfs 3 weken erover om er doorheen te worstelen. Zo was de streek door de Nautilus op dit ogenblik bezocht. Het was een wezenlijke weide, zulk een dicht tapijt van gras, zeekroos en wier, dat de schipper niet zonder moeite kon doorvaren. Kapitein Nemo wilde zich met zijn schroefboot dan ook niet in deze massa gras wagen en bleef op enige meters diepte onder de golven. De Crosszee wordt ook wel Sargassozee genoemd, naar het Spaanse woord sargazzo, dat zeewier betekent, omdat deze uitgestrekte bank door deze plant gevormd wordt. Zie hier waarom deze planten, volgens de geleerde Mori, de schrijver van de natuurkundige aardrijksbeschrijving, zich verenigen in dit kalme gedeelte van de Atlantische Oceaan. Men kan, zegt hij, dat verschijnsel verklaren door een proef die elk een kent. Als men in een bak met water enige stukjes kurk of andere voorwerpen laat drijven en men aan het water een draaiende beweging geeft, dan zal men die verspreide stukjes zich in het midden zien bijeenvoegen, dat is daar waar het water het minst in beweging is. Bij het verschijnsel waarover wij spreken is de Atlantische Oceaan de bak, de golfstroom is een draaiend gedeelte en de Crosszee een middelpunt waar de drijvende voorwerpen zich verenigen. Ik deel Mori's gevoelen en heb het verschijnsel op de plaats zelf, waar schepen slechts zeer zelden komen, kunnen onderzoeken. Boven ons dreven voorwerpen van allerhande soort, opgehoopt tussen het bruinachtige gras. Boomstammen, die van de Andes en het rotsgebergte waren afgescheurd en door de Amazonerivier of de Mississippi werden voortgestuwd. Talloze overblijfselen van wrakken, zo met schelpen en planten begroeid, dat zij niet boven konden drijven. En de tijd zal ook eens dat andere gevoelen van Mori waarmaken, dat deze eeuwenlang opgehoopte voorwerpen eenmaal verstenen en door de werking van het water een onuitputtelijke kolenmijn zullen vormen. Een kostbare voorraad dus, die de voorzienigheid nu reeds verzamelt voor het ogenblik dat de mensen de mijnen op het vasteland hebben uitgeput. De gehele 22e februari brachten wij in die Crosszee door, waar de vissen, die zoveel van zeeplanten houden, en de schaaldieren overvloedig voedsel vinden. De volgende dag had de oceaan wederom zijn gewone voorkomen. Van dit ogenblik af bleef de Nautilus gedurende 19 dagen, van 23 februari tot 12 maart, in het midden van de Atlantische Oceaan en voerde ons mee met een doorlopende snelheid van 16 kilometer in het uur. De kapitein wilde waarschijnlijk het gehele programma zijner onderzeese reis aflopen, en ik twijfelde er niet aan of hij zou, na om Kaap Horen te zijn gestevend, naar de Stille Zuidzee terugkeren. Ned Land had dus wel gelijk met bang te zijn. In deze uitgestrekte zee, zonder eilanden, behoefde men het niet te beproeven om van boord te gaan. We hadden dus geen middel om ons tegen de wil van kapitein Nemo te verzetten. Het enige wat wij doen konden, was ons te onderwerpen, maar wat men van geweld of list niet meer te wachten had, dacht ik dat door overreding kon verkregen worden. Als de reis was afgelopen, zou dan de kapitein daar niet in toestemmen ons de vrijheid terug te geven, onder ede van zijn bestaan nimmer te verraden. Wij zouden die eed zeker hebben gehouden, maar ik moest die tedere zaak met de kapitein zelf behandelen. Zou ik hem echter die vrijheid wel kunnen vragen? Had hij bij het begin der reis niet op stellige toon verklaard dat het geheim van zijn leven onze levenslange gevangenschap aan boord van de Nautilus eiste? Moest mijn stilzwijgen gedurende 4 maanden hem niet doen geloven dat ik mij zonder morren in die toestand schikte? Als ik die zaak weer aanhoorde, zou het dan geen achterdocht bij hem opwekken, die onze plannen kon benadelen als ik daartoe later enige gunstige omstandigheid voordeed. Ik overdacht en overwoog al die redenen, en ik onderwierp ze aan Koeraads oordeel, die niet minder verlegen stond dan ik. Kortom, hoewel ik niet gemakkelijk uit het veld was te slaan, begreep ik toch dat de kans om mijn vrienden en bloedverwanten ook terug te zien, van dag tot dag verminderde, vooral nu kapitein Nemo als een rechte waaghals stuurde naar het zuidelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan. Gedurende de bovengemelde 19 dagen had er op onze reis niets bijzonders plaats. Ik zag de kapitein maar zelden. Hij zat te werken. Dikwijls vond ik in de bibliotheek boeken die hij geopend had laten liggen, en vooral werken over natuurlijke geschiedenis. Mijn werk over de diepten der zee was door hem doorgebladerd en met kanttekeningen overladen, die mijn stellingen dikwijls weerspraken. Doch de kapitein stelde zich slechts tevreden met aldus mijn werk te verbeteren, zonder met mij te twisten. Soms hoorde ik de droefgeestige tonen van zijn orgel, dat hij met veel gevoel bespeelde, maar altijd des nachts, te midden van de grootste duisternis, als de Nautilus op de grote verlaten vlakte van de oceaan als ingeslapen scheen te zijn. Gedurende dit gedeelte der reis voeren wij soms dagenlang aan de oppervlakte der zee. Ze was als verlaten. We zagen slechts nu en dan een zeilschip, dat voor Indië bevracht, koers zette naar de Kaap de Goede Hoop. Eens werden wij vervolgd door de schepen van een walvisvaarder, die ons zonder twijfel aanzag voor een reusachtige walvis van grote waarde. Maar kapitein Nemo wilde die wakkere zeelieden hun tijd en moeite niet laten verliezen en eindigde de jacht met onder water te duiken. Dit voorval scheen Ned Land bijzonder belang in te boezemen. Ik geloof niet dat ik mij bedrieg als ik zeg dat de Amerikaan er spijt over gevoelde dat onze metalen huid niet door een der harpoenen van die vissers dodelijk werd getroffen. De vissen die ik met Koenraad gedurende dit gedeelte onze reis opmerkte, verschilden weinig van die wij reeds vroeger gezien hadden. De voornaamste waren enige exemplaren van de vreselijke afdeling kraakbeenachtige dieren, die niet minder dan 32 soorten bevat. Gestreepte haaien, van 5 meter lang en met platte kop, breder dan het lichaam en een ronde staart. Op de rug hebben zij overlangs 7 brede, evenwijdige zwarte strepen. En dan grijze haaien met slechts een rugvin. Er kwamen ook grote zeehonden voorbij, en dat wel van de meest verslindende soort. Men behoeft alle verhalen van vissers niet te geloven, doch zie hier enige staaltjes van hetgeen zij vertellen. In het lichaam van een van die dieren heeft men de kop van een buffel en een geheel kalf gevonden. In een ander 2 konijnen en een matroos met kleren en al, in een ander een soldaat met de sabel in de hand, en in nog een ander een ruiter met zijn paard. Men behoeft aan dat alles geen geloof te hechten, doch zeker is het dat geen van die dieren zich in de netten van de Nautilus liet vangen, ik dus hun vraatzucht niet kon nagaan. Dagenlang hielden troepen bevallige en dartelende dolfijnen ons gezelschap. Zij zwommen met troepjes van 5 of 6 en joegen de andere vissen na, evenals een troep wolven in het veld. Overigens zijn zij niet minder vraatzuchtig dan de zeehonden, als ik tenminste geloof moet slaan aan het verhaal van een hoogleraar te Kopenhagen, die verzekert 13 walrussen en 15 robben in de maag van een dolfijn gevonden te hebben. Ik zag ook zeldzame exemplaren van de klasse der stekelvinnigen en der zaagvissen. Sommige schrijvers, trouwens meer dichters dan natuurkenners, beweren dat deze vissen lieflijk zingen en een vereniging van hun stemmen een muziek voortbrengt waarbij de menselijke stem niet kan halen. Ik ontken het niet, maar die dieren gaven ons tot ons groot leedwezen geen enkele serenade. Eindelijk zagen wij nog een grote menigte vliegende vissen. Niets was aardiger dan te zien hoe de dolfijnen ze met grote juistheid wisten na te jagen. Hoe hoog zij zich ook uit zee konden verheffen, welke boog zij ook beschreven tot zelfs over de Nautilus heen, de ongelukkige vissen vonden de bek van de dolfijn altijd geopend om ze op te vangen. Tot op 13 maart ging onze tocht op dezelfde wijze voort. Die dag werd de Nautilus gebezigd om proeven van peiling te doen, welke mij het grootste belang inboezemden. Sedert ons vertrek uit de Stille Zuidzee hadden wij ongeveer 52.000 kilometer afgelegd. We waren nu op 45 graden 37 minuten zuiderbreedte, 37 graden 53 minuten westerlengte. Het was omstreeks dezelfde plaats waar kapitein Denham van de Herald op 14.000 meter geen grond vond. Daar had luitenant Parker van het Amerikaanse fregat Congress op 15.140 meter de bodem niet kunnen peilen. Kapitein Nemo besloot om de Nautilus naar de grootste diepte te doen dalen, om die verschillende peilingen eens na te gaan. Ik maakte mij gereed de uitslag van dit onderzoek op te tekenen. De zaalwanden openden zich en het vaartuig begon zich in beweging te stellen, ten einde die verbazende diepte te kunnen bereiken. Men kan nagaan dat er geen sprake kon zijn van door middel van het vullen der vergaarbakken naar de afgrond te zinken. Misschien zou dat water de specifieke zwaarte van de Nautilus toch niet genoeg hebben kunnen vermeerderen. Bovendien zou men, om weer te stijgen, het water moeten uitpompen, en dan zouden zeer zeker de pompen niet krachtig genoeg geweest zijn om de druk van buiten te overwinnen. De kapitein besloot dus om de zwaarden of vleugels van zijn Nautilus in een hoek van 45 graden te plaatsen en al dus schuins naar beneden te varen. De schroef kreeg bovendien de grootste snelheid van beweging en draaide met onbeschrijfelijke kracht door het water. Op deze wijze, met de grootste kracht voortgestuwd, trilde de Nautilus als een snaar en daalde regelmatig naar de diepte. De kapitein en ik volgden in de salon de naald van de manometer, die zich vrij snel verplaatste. Weldra waren wij dieper dan dat gedeelte der zee waar de meeste vissen hun verblijf houden. Terwijl sommige van die dieren slechts aan de oppervlakte van het water kunnen leven, zijn er daarentegen anderen, hoewel minder talrijk, die zich in grotere diepte ophouden. Er waren er zelfs op 1200 meter diepte onder een druk van 120 atmosferen. Ik vroeg de kapitein of hij ooit vissen op nog grotere laagte gevonden had. Vissen? Antwoordde hij. Zelden, maar wat vermoedt of weet men bij de tegenwoordige staat der wetenschap? Het volgende, kapitein. Men weet dat als men naar de diepte van de oceaan afdaalt, het plantenleven eerder ophoudt dan het dierlijk leven. Men weet dat, waar men nog levende wezens vindt, er geen enkele plant meer groeit. Men weet dat de oesters 2000 meter diep onder water leven en dat McClintock, de held van de Poolzeeën, een levende zeester van een diepte van 2500 meter naar boven heeft gehaald. Men weet dat de equipage van de Bulldog van de Koninklijke Engelse Marine een zeester op meer dan 4 kilometer diepte gevist heeft. Maar misschien zult gij zeggen, kapitein, dat men niets weet. Nee, meneer, antwoordde de kapitein, zo onbeleefd zal ik niet zijn. Ik zal u echter vragen hoe gij het verklaart dat die dieren op zulke diepte kunnen leven. Ik verklaar dit uit twee oorzaken, antwoordde ik. Voor eerst omdat de verticale stromen, ontstaan door het verschil in zoutgehalte en door de dichtheid van het water, een beweging veroorzaken die genoegzaam is om het leven van zeesterren te onderhouden. Juist, zei de kapitein. Ten andere omdat, als de zuurstof een levensbehoefte is, men weet dat de in zeewater opgeloste hoeveelheid zuurstof in de diepte toeneemt in plaats van te verminderen en dat de grotere waterdruk in de diepte de samenpersing daarvan in de hand werkt. Zo. Weet men dat, antwoordde de kapitein een weinig verwonderd. Wel nu, meneer de professor, dan weet men het goed, want het is de waarheid. Ik voeg er nog bij dat de zwemblaas der vissen meer stikstof dan zuurstof bevat, wanneer zij aan de oppervlakte van het water gevangen wordt, doch daarentegen meer zuurstof dan stikstof, als men ze uit grotere diepte ophaalt, wat een bewijs is voor uw stelling. Maar laten we ons onderzoek voortzetten. Ik keek weer op de manometer. Deze wees een diepte van 6 kilometer aan. We waren sedert een uur aan het dalen. De Nautilus daalde altijd door. Het ontvolkte water was bijzonder doorschijnend en onbeschrijfelijk helder. Een uur later waren wij 13 kilometer diep en nog bemerkten wij niets van de bodem der zee. Toen we echter 14 kilometer gedaald waren, begon ik zwarte bergtoppen te zien, die naar boven staken. Maar dat konden wel toppen van bergen zijn, zo hoog als de Himalaya of de Mont Blanc. Misschien nog hoger. En dan bleef de diepte van deze afgronden onberekenbaar. De Nautilus zonk nog lager, niettegenstaande de vreselijke drukking die hij onderging. Ik voelde de stalen platen in de voegen trillen. De steunbouten bogen zich. De gehele romp kraakte. De glazen van de salon schenen onder die druk naar binnen te buigen, en het krachtige vaartuig zou zeker bezweken zijn als het geen weerstand had kunnen bieden als een massief blok, zoals de kapitein mij eenmaal verzekerd had. Terwijl wij rakelings langs de rotsen voeren, zag ik nog enige schelpen en sommige exemplaren van zeesterren, maar weldra verdwenen ook deze laatste vertegenwoordigers van het dierlijk leven, en op grotere diepte dan 12 kilometer overschreed de Nautilus de grenzen van het onderzeese leven, evenals een luchtballon die zich in de lucht hoger dan de voor het leven geschikte dampkring verheft. We hadden een diepte van 16 kilometer bereikt. De Nautilus onderging een druk van 1600 atmosferen, dat is te zeggen, van 1600 kilogram op elke vierkante centimeter van zijn oppervlakte. Welk een toestand, riep ik uit, deze laagten te bezoeken waar de mens nog nooit is doorgedrongen. Zie eens, kapitein, zie die prachtige rotsen, die onbewoonde grotten, die verborgen schuilhoeken der aarde, waar het leven onmogelijk is. Hoe jammer dat wij van deze onbekende orde niets anders mee kunnen nemen dan de herinnering. Zou het u aangenaam zijn, vroeg de kapitein, er iets meer van mee te nemen dan alleen de herinnering? Wat wilt u daarmee zeggen? Ik wil zeggen dat niets gemakkelijker is dan uw fotogrammen van deze onderzeese streken mee te nemen. Ik had nauwelijks de tijd om mijn verbazing over dit nieuwe voorstel te tonen, toen men op een wenk van de kapitein een fotografisch toestel in de zaal bracht. Door de wijd geopende ramen was de door het elektrisch licht beschenen watermassa uiterst helder en doorschijnend. Er was geen schaduw, geen afwijking of trilling in ons kunstlicht zichtbaar. De zon zou voor zulk een proef niet gunstiger kunnen geweest zijn. De Nautilus werd door de schroef en de helling zijner uitstekende vlakken in toom gehouden en lag onbewegelijk stil. Het toestel werd op de onderzeese rotsen gericht en in weinige seconden hadden wij een buitengewoon zuiver negatief beeld. We maakten later afdrukken waarvan ik hierbij de afbeelding in gravure geef. Men ziet daarop die oorspronkelijke rotsen, die het daglicht nooit heeft beschenen. Die benedenste granietklompen, welke de krachtigste grondslagen der aarde vormen. Die diepe grotten, in de steenmassa uitgehold. Die onvergetelijk zuivere omtrekken, zich zo zwart aftekenend alsof een schilder uit de Vlaamse school ze gepenseeld heeft. Verderop, een horizon van bergen, een schone, golvende lijn, die de achtergrond van een landschap uitmaakt. Ik kan geen beschrijving geven van die gladde, zwarte, glanzige rotsen zonder mosplanten, zonder een enkele vlek, vreemd van vorm en onwrikbaar vaststaande op die zandbodem, schitterend onder de stralen van het elektrisch licht. Toen de kapitein gedaan had, zei hij, we gaan weer naar boven, meneer de professor, we mogen niet te lang in deze toestand blijven en de Nautilus niet al te zeer blootstellen aan zulke drukking. Goed, laat ons dan weer naar boven gaan, antwoordde ik. Sta dan vast op uw benen. Voordat ik begreep waarom de kapitein mij die raad gaf, lag ik reeds op de grond. Toen men op een teken van Nemo de schroef en de buitenvlakken een andere richting had gegeven, vloog de Nautilus als een ballon in het luchtruim met bliksemsnelheid naar boven. Met hoorbare trilling boorde hij door de watermassa. Wij konden niets zien. In 4 minuten doorkliefde hij de 16 kilometer die ons van het vlak der zee scheidde en sprong toen als een vliegende vis boven het water uit, waarin het vaartuig weer neerplofte, terwijl de golven aan alle kanten ontzaglijk hoog opstoven. Het einde van hoofdstuk 35.